Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Rissujo hasibu waswahili tapaka moja tapaka kumi na moja. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Risujurongwa wa mina wawe suku za mfumo. Mfumo raru, mfumo nne, mfumo tano, yahoa, ijimo, mfumo tsi, mfumo vili. Mfumo raru, mfumo nne, mfumo tano, yahoa, ijimo, mfumo tsi, mfumo vili. Mfumo raru, mfumo nne, mfumo tano, yahoa, ijimo, mfumo tsi, mfumo vili.